कारण निरपेक्ष साधन है, उसमें कारण निरपेक्ष बड़ा सरल सीधा साधन है, बहुत सरल साधन कि है जो ही अपने जगह स्थिर हो जाए, न शरीर लगाना है, न इंद्रिय लगानी है, न मन लगाना है, न बुद्धि लगानी है, शरीर और सामान और साथी के बिना है जो स्थिर हो जाएगा। बहुत से साधन है, मन का बुद्धि का चिंतन करना है, ये कर्ण सापेक्ष भजन है। और अपने साथ कोई नहीं, कोई साथी भी नहीं है, कोई सामान भी नहीं है, कोई क्रिया भी नहीं है, एक परिपूर्ण परमात्मा है, उसमें स्वतः स्थित हो जाएगा। सीधा सरल साधन, सीधा कुछ भी करते हैं तो प्रकृति का संग होता है, कोई वस्तु रहते हैं तो प्रकृति का संग होता है। अपने पास कुछ भी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई साथी नहीं है, एकदम परिपूर्ण परमात्मा स्वतः मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना ऐसे परिपूर्ण है, स्थित हो जाओ। आत्मसंस्कृत मन कृत्वा न किंचित विचिन्तयेत, कुछ भी चिंतन न करे। जहाँ है वहाँ ही, कहीं जाना नहीं, कहीं लाना नहीं, कहीं करना नहीं, न लेना न देना, कुछ नहीं है, जो का जो स्थित हो जाए। ये बहुत अच्छा साधन है, बड़ा ऊंचा साधन है, बहुत सरल है। कुछ लगाना है, कुछ हटाना है, कुछ नहीं करना है, जो का त्यों ही है, सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देखिए, है सो दिखे ना है। जो नहीं है वो देखने आता है, देखने की शक्ति देखने वाला और देखने वाला ये सब यही रह जाते हैं, जो सिद्ध हो जाएगा। अभी अभी इसी प्राणी अभी, ये भविष्य नहीं, परमात्म तत्व की प्राप्ति में भविष्य नहीं होता है, वस्तुओं की प्राप्ति में, व्यक्तियों की प्राप्ति में भविष्य होता है। कोई वस्तु मिलेगी, कहीं दूसरे मिलाने लानी पड़ेगी, ले जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो वो उसके लिए भविष्य होता, वो वर्तमान नहीं है। परंतु ये जो बात है इसमें भविष्य नहीं है, वर्तमान में अभी तत्काल ही न किंचित विचिंतित, कुछ करे भी नहीं, चिंतन भी नहीं है, जाइए स्वयं ही स्थित हो जाए। न साथ कोई साथी है, न सो कोई सामान है, न कुछ कोई क्रिया है। ऐसा होने पर कुछ बात याद आ जाए तो जो स्फूर्ण हो जाए वो अच्छा मंदा ये भाई ये तो भाई अच्छी पूर्णा हुई, ये बुरी पूर्णा हुई, अपने में संबंध नहीं है, अपने में से लेन देन नहीं है, अच्छी से कोई मतलब नहीं, बुरी से मतलब नहीं हो तो करते नर्थ ना करते नहीं, न करने से मतलब है और न करने से मतलब है। अभी अभी अभी इसी कारण शांत सदघन चित घन आनंद घन सत्ता मात्र स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्थिति स्वाभाविक। शास्त्र में कहा उत्तम सहजावस्था, ये सहजावस्था है, सहज मार्ग सहज कर सहज किया विश्राम, हया जीव शिव का एक नाम एक ठाम, सहज तन मन कर सहज पूजा, सहज सा देव नहीं और दूजा, सहज स्वाभाविक, जैसे कुछ करना नहीं, लाना नहीं, जाना नहीं, कुछ नहीं करना है, सतह स्थित हो जाए। ये स्वतः स्थिति है, ये सबकी स्वाभाविक रहती है, हरदम क्रिया करते हो तो भी सहज अवस्था रहती है, कुछ भी नहीं करते हो तो सहज अवस्था रहती है। ये जो अच्छा बंदा ठीक और बेठीक और अनुकूल प्रतिकूल विधि निषेध ये सब कुछ होने पर भी सहज अवस्था नहीं मिटती है, वो सतह रहती है, स्वाभाविक सहज अवस्था रहती है। परंतु क्रिया करते हुए वस्तुओं का व्यक्तियों का संबंध रखते हुए इस सहज अवस्था का अनुभव नहीं होता है, सहज अवस्था तो सतह रहती है स्वाभाविक, क्योंकि स्वाभाविक तो स्वाभाविक ही है, सतह ही है। जैसे समुद्र के ऊपर तरंगा उठती है पर भीतर देखो तो गहरा समुद्र है, और तरंग वरंग कुछ नहीं है, शांत गहरा समुद्र है। ऐसे जितनी क्रियाएं होती है ये ऊपर होती है, व्यक्ति वस्तु और क्रिया ये ऐसे मूल में सब एक शांत। इसमें सावधान रहना है कि किसी संबंध में जोड़े, किसी पूर्णा से, किसी क्रिया से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से कोई संबंध में जोड़े, ऐसा होने पर एक शांति मिलती है, स्वाभाविक झंझट में जाती शांति होती है। उस शांति में विराजी न हो तब ठीक बात होती है, अगर शांति का उपभोग करने पर वो शांति रहती नहीं। जैसे पैसा कोई पैदा करता है और खर्च कर देता है तो पैसा देता नहीं, ऐसे जो अच्छी वृत्ति पैदा हो और उसमें राजी हो गए तो खर्च हो गई, मंदी वृत्ति आई नाराज हो गए तो खर्च हो गया, शांति ऐसी बनी है समान तो खर्च हो गया। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्याया आत्मनिशया, आत्मनिशा विद्या है ये अपने स्वरूप परिपश्यन्नो परमेत, ऐसा देखता हुआ सर्वथा मुक्त संशय, सर्वथा मुक्त संशय, सब कोई संशय संशय नहीं, संदेह नहीं, शंका नहीं, ऐसे स्थिर होकर और स्थिरता से ही उपरा हो जाए, एक स्थिर स्थिति हुई उसमें ही गुरुझे नहीं गुरु, शांति में शांति उसमें ही उपरा। तो जल्दी स्वरूप स्थिति हो जाती है स्वाभाविक, ऐसा सरल साधन है और ऊंचा साधन है, श्रेष्ठ साधन सबके लिए काम किए, सगुण के उपासक हो, निर्गुण उपासक हो, चाहे योग मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, किसी मार्ग में चलो, स्वाभाविक चीजें स्वाभाविक। स्वाभाविक होने से इसको नाम सहज अवस्था है, सहज है, सत्य है, स्वाभाविक है। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति के हैं, व्यक्ति वस्तु प्रकृति की है, वस्तु बना व्यक्ति बना भी क्रिया और पदार्थ बना ये प्रकृति का है। ऐसे शांत होने से संबंध विच्छेद होता है, करते रहने से, चिंतन करने से बस इनका संबंध विच्छेद नहीं होता, उनके साथ संबंध रहता है, संबंध नहीं आदर होता है, आदर रखना पड़ता है। चिंतन करे तो मन का आश्रय लेना ही पड़ेगा, क्रिया करे तो शरीर का आश्रय लेना पड़ेगा, स्थिरता करेगा तो स्थिरता में भी कारण शरीर का आश्रय लेना पड़ता है। स्थूल शरीर की क्रिया है, पदार्थ है, सूक्ष्म शरीर का चिंतन और ध्यान है, और कारण शरीर की स्थिरता है, एकाग्रता है। ऐसे अतीत वो स्थिरता है ना चंचलता है, ये स्थिरता चंचलता अधिक सापेक्ष है, उस तत्व में अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष तत्व स्वतः है, सिद्ध तत्व, किसी की अपेक्षा नहीं है, स्थिर होने का भी आग्रह नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई चिंतन नहीं, किसी से कुछ भी संबंध नहीं, स्वतः शांत। ये अवस्था ही हमारी बनी रहे ये भी आग्रह नहीं, उपनाम ऊपर की हो जाती है, उपनाम न राग है, न द्वेष है, न अर्घ है, न शोक है, न अनुकूलता है, न प्रतिकूलता है, न आना है, न जाना है, न लेना है, न देना है, स्वाभाविक। जिसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसमें कोई क्रिया, कोई पदार्थ, कोई वस्तु कुछ नहीं, सम शांत सद घन चित घन आनंद घन है। आनंदमय आनंदमय आनंदमय अपार आनंद, समानंद, शांत आनंद, घन आनंद, असल आनंद, एक आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद। न किंचित भी चिंतित तो कुछ भी चिंतन न करे, दो चार मिनट, पांच मिनट भी हो सके, पांच सात दस मिनट हो जाए, बड़ी अच्छी, कोई आग्रह नहीं। ये सबसे संबंध विच्छेद हो जाता है, जो सहज स्वरूप है उसके साथ एकता स्वतः हो जाती है, और प्रकृति और प्रकृति का कार्य है उनसे संबंध विच्छेद हो जाता है। वो हो जाता है संबंध भेद में, ठीक है, संबंध विच्छेद करने में कर्तृत्व आता है, मन बुद्धि आते हैं, वो अभ्यास होता है, अभ्यास में तत्रस्तु तो यत्न प्रयत्न होता है, ऐसे प्रयत्न कुछ नहीं, स्वाभाविक शांति आनंद, पूर्ण आनंद, समानंद, शांत आनंद, घन आनंद, अतुल आनंद, ध्रुव आनंद, सत्य आनंद, चिन्मय आनंद, ज्ञान रूप आनंद, आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद। गहरे समुद्र में डुबकी लगा रहे, पर जल ऊपर नीचे बाहर भीतर सब एक जल जल, अंतःपूर्ण बहिपूर्ण पूर्ण कुंभ वारण, अंतः शून्य बहिशून्य शून्य कुंभ युवा आकाश में घड़े के बीच में ना बाहर है ना भीतर है, बाहर कुछ नहीं है। जन्म डुबो दिया तो भीतर ही भरा हुआ है, बाहर भी भरा हुआ। एक शाम शांत अंत पूर्ण वही पूर्ण पूर्ण कुंभ युवा अंत शून्य वही शून्य शून्य कुंभ युवा कोई चिंता हो जाए तो कोई चिंता नहीं, न हो जाए तो कोई चिंता नहीं। होने से मतलब है न होने से मतलब नहीं होते से कृत्य नार्था न कर अकृत्य नहीं करते न करने से मतलब है न करने से मतलब है। कोई आग्रह नहीं, स्वतः सिद्ध है जो बताएं तो परमात्मा तत्व में स्वतः स्थिति है, सबकी है स्वतः। इस पर ध्यान देने से स्वतः स्थिति है, स्थिति बताई है। समाधि धीन व्यवहार से संख्या सुप्तिवत विस्मृति सीमा धवे रूप शब्दम आदि से कारण है और स्वरूप निरोध हो गया, ये इसका स्वरूप है। और शांति इसका फल है और सुषुप्तिवत हो जाए इसकी अवधि है। जैसे गाढ़ नींद में कुछ ख्याल नहीं रहता ऐसे खुश भी ख्याल न रहे। सुप्तिवत विस्मृति सीमा भवे दो परमस्य ही। गीता ने कहा शनि शनि परमेद बुद्धिया धृति गृहतया विवेक बुद्धि बुद्धि से धैर्य रखते हुए धीरे धीरे उपरा हो जाए, बैर न करे द्वेष न करे हठ न करे। अपने मतलब नहीं है, वैसे कोई नहीं हो तो स्वीकृति ना करते नहीं। ये साधन है वैराग्य बाद साधन है वैराग्य, संसार से राग हट जाए तब ये उपरती आती है और तत्काल उपरती आती है। अभी कोई राग है नहीं, अभी द्वेष है नहीं, अभी कोई ना राग है न द्वेष है। ये निर्दोषता स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक निर्दोषता है। कोई कहेगा हमारा क्रोधी स्वभाव है, काम भी है, लोभी स्वभाव है, झूठी बात है। ये आपका स्वभाव स्वतः ऐसे संबंध विच्छेद का स्वतः शांत का स्वभाव है। कोई भी दोष कोई भी सदा नहीं रहता, सदा साथ नहीं रहता, सबके लिए नहीं होता, सब समय नहीं होता। ये आगंतुक है और ये शांति स्वतः स्वतः सिद्ध है। उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा। उत्तम सहजावस्था स्वाभाविक ही उत्तम है, इसे नीचे ध्यान धारणा है समाधि आदि, इसे नीचे है शास्त्र चिंतन, इसे नीचे है तीर्थ यात्रा। जितनी क्रिया करने की आवश्यकता है, जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है, वो उतना ही प्रकृति से संबंध है। सुनई सुनई रूप बुद्धिया धृति गृहते आत्मसंस्थ मना कृत्वा न किंचित विचित सब साधन सरल हो जाते हैं, सत्य ही स्वाभाविक ही। अब सब साधनों की समाप्ति यहाँ होती है और सब साधन यहाँ से उत्पन्न होते हैं और यहाँ समाप्त हो जाते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।